लेकिन जब शिवाय ने उससे कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो अरय को बहुत बुरा लगा, इसीलिए उसने झट से शिवाय का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जब महसूस किया कि आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो शिवाय के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने आर्या को देखकर बोला, तो फिर कर लूं। आर्या ने शिवाय का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी ना में गर्दन हिला दी। आर्या की मासूमियत देखकर शिवाय को आर्या पर और प्यार आ रहा था। शिवाय ने आर्या से अपना हाथ छुड़ाया और अपना एक हाथ आर्या की कमर में डालकर खुद से हटाकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता, अब मुझे अच्छे से गले तो लगा लो। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ शिवाय की कमर पर लपेट लिए। आर्या ने अपना सर शिवाय के सीने में छुपा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें कस दी और अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो आर्या को फील कर रहा था। आर्या भी अपनी आंखें बंद करके शिवाय को महसूस कर रही थी। कुछ मिनट ऐसे ही खड़े रहने के बाद शिवाय के चेहरे पर फिर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, छुईमुई किस तो मैं करके रहूंगा, आखिर तुम इतनी सुंदर जो लग रही हो, एक किस तो बनती है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था मुझे तुम्हें किस करना चाहिए ताकि तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स और डेवलप हो जाएं। तो आज तुम्हारे अंदर की सारी फीलिंग डेवलप कर ही देता हूँ। शिवाय की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वो मुस्कान प्यार की मुस्कान है, वो मुस्कान मोहब्बत की मुस्कान है, वो मुस्कान आर्या को पाने की मुस्कान है। शिवाय ने प्यार से एक हाथ आर्या के गालों पर रखा, उसे हल्का सा उठाया, फिर झुककर आर्या के होंठों को कैप्चर कर लिया। आर्या की तो जैसे सांसें ही रुक गई। आर्या को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शिवाय ऐसी कोई हरकत करेगा, लेकिन शिवाय ने तो आर्या के गले लगाने का फायदा ही उठा लिया। एक प्यारी से किस के बाद शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर कहा, सॉरी छुईमुई, लेकिन तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक किस तो बनती थी। आर्या ने शर्माकर अपना चेहरा फिर से शिवाय के सीने में छुपा लिया। आर्या के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। इससे साफ पता चल रहा था कि उसने भी कहीं ना कहीं इस किस को एंजॉय किया था। शिवाय ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मन तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, पर क्या करूं, तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो बवाल मचा देगा। दूसरी तरफ दिव्यांश ने पूरे कमरे में कपड़े फैला कर रखे हुए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। पैंथर अपने हाथ बांधे दिव्यांश को देख रहा था। सच में दिव्यांश बदल गया था। पैंथर बोला, सर क्या कर रहे हो, पूरा कमरा फैला दिया, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और बेड की तरफ देखकर कहा, जहां पहले ही बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। यार सारे कपड़े पुराने हो गए, अब मैं क्या पहनूं। दिव्यांश की स्टेटमेंट सुनकर तो पैंथर की आंखें बाहर आ गई। पैंथर बोला, सर ये कपड़े आपने एक बार से ज्यादा नहीं पहने हैं और आप कह रहे हैं ये पुराने हो गए, आपको हो क्या गया। दिव्यांश अपने सर को हल्का खुजाते हुए बोला, यार पैंथर तू नहीं समझेगा, दृष्टि भी तो होगी। भाभी होगी तो क्या हुआ, उन्हें दिखाई थोड़ी ना देता है। पैंथर ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो दिखाई देता है, मैं अंधा थोड़ी हूं, मुझे तो अच्छे से तैयार होना है। दृष्टि तो कुछ भी पहन लेती है, उसी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो कभी ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के अलावा कोई दूसरा कलर ही नहीं पहनता, दिव्यांश बोला। दिव्यांश फिर से फैले हुए कपड़ों में से कपड़े ढूंढने लगा। आखिर दिव्यांश भी तो हर्षवर्धन का ही भतीजा था, इतनी जल्दी कैसे सैटिस्फाई हो जाता। दिव्यांश भी हर्षवर्धन की तरह कपड़े उठाकर अपने बदन पर लगाकर खुद को मिरर में देखता। पैंथर ने जब दिव्यांश का पागलपन देखा तो हंसकर मन में कहा, वो तो दृष्टि भाभी का फिगर इतना मेंटेन नहीं है तभी इतना पागल है, अगर वो मॉडल की तरह होती तो पता नहीं क्या करते। पैंथर को भी कहां पता था कि दृष्टि प्रेग्नेंट है। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद दिव्यांश ने एक ब्राउन कलर का कुर्ता निकाला। उसके गले पर थोड़ी सी कढ़ाई थी, दिव्यांश को ज्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं थे, इसीलिए उसने उसी कुर्ते को पहनना डिसाइड किया। दिव्यांश रेडी हुआ तो बहुत स्मार्ट लग रहा था। दिव्यांश ट्रेडिशनल कपड़े कम ही पहनता था, लेकिन जब पहनता था तो उसमें उसका लुक अलग ही नजर आता था। ब्राउन कलर के कुर्ते पजामे में दिव्यांश सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। दिव्यांश ने तैयार होकर पैंथर की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अब बता पैंथर कैसा लग रहा हूं। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, पैंथर जवाब में बोला। दिव्यांश ने कहा, तो तू भी कुछ पहन ले या तू लोअर टी शर्ट में ही सगाई का फंक्शन अटेंड करेगा। पैंथर ने बेड की तरफ नजर घुमाई पैंथर ने उसमें से एक कमीज उठाई और फिर उसका पैर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्राउजर पर पड़ी। पैंथर ने उस ट्राउजर को भी उठा लिया। दोनों को एक साथ देखा और उसे दोनों परफेक्ट लगे, जबकि वो दोनों एक दूसरे के पैर नहीं थे। पैंथर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ वीरा भी विराज को तैयार होने में हेल्प कर रही थी। विराज ने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और पैरों पर वो हमेशा एक कपड़ा डालकर रखता था। वीरा ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था। वीरा उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, मीडियम साइज इयररिंग्स, माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक। वीरा तो खुद को आईने में देख रही थी। विराज ने पीछे से कहा, अब कब तक निहारोगी अपने आप को, चलो हम भी चलते हैं। वीरा पलटकर बोली, सर देखिए ना, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने पहली बार इतनी महंगी ड्रेस पहनी है। देखिए सूट कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। वीरा पलटकर विराज की तरफ देखकर बोली, सर बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, पर क्या आप मेरी खूबसूरती की तारीफ में दो अल्फाज कहेंगे? वीरा तो जानबूझकर शर्माने का नाटक करने लगी। विराज को हंसी आ गई। विराज अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, बस भी करो ये नौटंकी, वैसे किसने कहा तुम खूबसूरत हो? विराज की बात सुनकर वीरा को गुस्सा आ गया और वो विराज के सामने अपना चेहरा ले जाते हुए बोली, आपको दिखाई नहीं देता कि देखिए मेरी आंखें कितनी मोटी मोटी है और कितनी घनी पलके हैं। ये देखिए मेरे होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह है, और ये मेरे गाल जो नेचुरल गुलाबी है। आपकी हाई सोसाइटी की लड़कियां दुनिया भर का मेकअप करती हैं, तब भी मेरे जैसे गुलाबी गाल नहीं होते। ये देखिए मेरी गर्दन एकदम सुराई जैसी। ये देखिए मेरा रंग दूध को भी फेल करता है, पर आप कह रहे हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वीरा का मुंह बन गया, क्योंकि उसे लगा कि एक बार ही सही, लेकिन विराज उसे कहेगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीरा ने जब ये सारी बातें कही तो विराज का ध्यान सच में वीरा की खूबसूरती पर गया। विराज ने वीरा को देखकर मन ही मन खुद से कहा, सच तो कह रही है वीरा, कितनी तो सुंदर है। सच में वीरा के होंठ, वीरा का रंग, वीरा की आंखें, सब कुछ परफेक्ट तो है। विराज एक सेकंड के लिए वीरा की खूबसूरती में खो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, चलिए सर बाहर चलते हैं, वैसे भी आपको तो मैं खूबसूरत लगती ही नहीं हूँ। जैसे ही वीरा हल्का सा आगे बढ़ी, विराज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वीरा बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा विराज की गोद में जा गिरी। विराज ने वीरा को देखकर कहा, हाँ वीरा तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम किसी पंदरिया जैसी। वीरा को गुस्सा तो आ गया, लेकिन उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सर, आखिर आपने मुझे पहचान लिया। पहचानते भी क्यों नहीं, आप ही तो बंदर हो, और बंदर तो अपनी बिरादरी वालों को पहचान ही लेते हैं। लेकिन पहचाना थोड़ी देर से, पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपकी मोटी मोटी आंखों से आपको कम दिखाई देता है। अगली बार डॉक्टर के जाएंगे ना तो चश्मा चढ़वा दूंगी। वीरा और विराज दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। विराज बोला, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। वीरा हंसते हुए विराज की गोद से उठ गई। वीरा विराज की व्हीलचेयर के पीछे गई और उसे धकेलते हुए बोली, बस कीजिए सर, मुझे जीतना आसान नहीं है, अगली बार तारीफ करो तो सोच कर करना। वीरा विराज की व्हीलचेयर धकेलते हुए पार्टी में आ गई। हर्षवर्धन की नजर जैसे ही विराज की मुस्कुराहट पर पड़ी, हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन ने भी विराज को एक साल बाद मुस्कुराते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट ने तो सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे रघुवंशी फैमिली दोबारा से हंसने मुस्कुराने लगी थी। हर्षवर्धन ने फिर वीरा को देखा जो विराज की बातों पर हंस रही थी। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, ये शिवाय कभी कभी काम तो अच्छे करता है, पता नहीं इस प्यारी सी लड़की को कहां से लेकर आया है, जो विराज की जिंदगी में खुशियां भर रही है। इस लड़की ने मेरे विराज को हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। दिव्यांश भी पार्टी में आकर दृष्टि को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दृष्टि कहीं नहीं मिली। तभी एक क्लाइंट दिव्यांश के पास आकर बातें करने लगा और दिव्यांश को ना चाहते हुए भी उस क्लाइंट को अटेंड करना पड़ा। शिवाय भी अपनी छुईमुई को लेकर पार्टी में आ गया था। रूही, राजवीर भी पार्टी में ही थे। रूही आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार उसने कुछ ट्रेडिशनल पहना था। बेबी पिंक कलर के लहंगे में रूही सच में कयामत लग रही थी। राजवीर की आंखें बार बार रूही की तरफ देखती। राजवीर अपनी आंखों को समझा रहा था, लेकिन इतना समझाने के बाद भी राजवीर की आंखें बार बार रूही के पास जाकर रुक जाती। रूही अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेने में बिजी थी। ऑलमोस्ट सभी पार्टी में आ गए थे। दृष्टि और पूर्वी सीढ़ियों से उतरते हुए पार्टी में आ रही थी। दृष्टि ने ब्राउन कलर की एक मैक्सी ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो थोड़ी लूज थी। दृष्टि अपना बेबी बम छुपाना चाहती थी। उस ड्रेस में दृष्टि का बेबी बम छुप भी गया था। पूर्वी ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। पैंथर की नजर जैसे ही पूर्वी पर गई, उसकी नजर भी उस पर टिक गई। उसने खुद से कहा, यार ये पूर्वी तो कितनी सुंदर लग रही है। उसने एक नजर खुद को देखा क्योंकि वो नॉर्मल ही तैयार हुआ था। पैंथर के पैरों में तो जैसे पहिए लग गए। पैंथर भागता हुआ दिव्यांश के कमरे में गया ताकि वो भी कुछ ट्रेडिशनल पहनकर बाहर आए। पूर्वी और दृष्टि एक जगह खड़ी थी। दिव्यांश की नजर अभी पूर्वी और दृष्टि पर नहीं गई थी। वो अपने क्लाइंट से बात करने में ही बिजी था। दृष्टि ने धीरे से पूर्वी से कहा, क्या यहाँ मिस्टर रघुवंशी हैं? पूर्वी बोली, तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी दिखते कैसे हैं? मुझे क्या पता, मैं कैसे बताऊं? यहाँ तो हैंडसम लड़कों की फौज है। अब इनमें से तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी कौन है मुझे नहीं पता। और तुझे पता है, सबसे ज्यादा हैंडसम तो हर्षवर्धन चाचू हैं। दृष्टि ने याद किया जब वो दिव्यांश को अपने हाथों से छूकर महसूस करती थी। थोड़ी देर याद करके दृष्टि बोली, पूर्वी उनकी आंखें मीडियम साइज की है, उनके कंधे बहुत चौड़े हैं, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी है लेकिन उनकी दाढ़ी के बाल बहुत सॉफ्ट है। दृष्टि ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, उनके बाल करीब इतने लंबे होंगे, उनके होंठ ना ज्यादा पतले हैं और ना ज्यादा मोटे, और सबसे बड़ी बात उनके निचले होंठ के थोड़ा सा नीचे एक उभरा हुआ तिल है जो छूने से महसूस होता है। पूर्वी बड़े ध्यान से दृष्टि की बात सुन रही थी। पूर्वी बोली, जब इतना ही याद करती है मिस्टर रघुवंशी को तो एक बार बात क्यों नहीं करती, उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तू प्रेग्नेंट है? हो सकता है मिस्टर रघुवंशी तुझसे शादी कर ले। दृष्टि नम आंखों से बोली, पूर्वी तू चाहती है कि वो मुझ पर एहसान करे, तो खुद सोच एक अंधी लड़की के साथ कौन अपनी जिंदगी बिताना चाहेगा। अगले ही पल दृष्टि ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बोली, पूर्वी प्लीज बताना मिस्टर रघुवंशी है यहाँ। कब होगी दृष्टि और दिव्यांश के बीच बात? कौन है वो लड़की जो शौर्य को गिफ्ट भेजती थी?